นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ดวงจิตดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกายให้มันเป็นสามัคคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บวชเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรเลยทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทโธหรือพุทธคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางในท่านเจริญธรรมกรรมฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไปเทศไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ไปตัดเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุลุราชนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐาน4ตามตำนานญาณหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลุราชแต่เป็นคนชั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้เห็นรัศมี6ประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการแต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายเกิดตายมา 2,400 ปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยอุบลราชธานีมาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนาเมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนคำปฏิญาณในใจของตัวเองว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมัน กินเวลานานได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาพ้นทุกข์ภัยในโลกปัจจุบันนี้เสียเราจึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันหมั่นเพียรมีความสามารถอาจหารการที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านวัดบ้านก็ล่อแล่เต็มทีเมื่อหลวงปู่มั่นมาบวชในศาสนาเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขให้มีวัดป่าขึ้นไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในป่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระธุดงค์ภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกธุดงค์แบกกรดใหญ่พายย่ามไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปธุดงค์ทั้งใดก็ไปแต่ก่อนๆมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนาสนะไม่ต้องเอาหรูหราเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาส3เดือนให้ญาติโยมปลูกกระต๊อบปลูกกุฏิน้อยให้อยู่มีศาลาโรงฉันมุงยามุงหญ้ามุงคาก็พอแล้วทีนี้เมื่อท่านมาวิวัฒน์พัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้ก็แบบใหญ่โตแบบนั่นมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็พาเดินจมกลมพาไปทุดงไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้ำที่วิเวกที่ไหนมีก็ไปเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์สององค์เพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตือนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระธุดงค์ทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธุดงค์ก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอมให้มีกลัวจะไปทำลายลาภสักการะของเขาแต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาแล้วมันขยายออกไปได้มีวัดป่าวัดกรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยัน สมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีกก็โมเสที่ไกลๆสูงสูงภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแม้ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไปส่งน้ำก็จะเอาบ้างไม้ไผ่สะพายลงไปไม้ลำใหญ่ๆไม้หกไม้สางนอกจากส่งน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสะพายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์ที่จะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมั่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้นคือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไปให้เดินจมกลมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกลมเดินจมกลมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกรมก่อน2ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ2ชั่วโมงก็พอดี4 ทุ่มท่านก็จำวัดจำก็อยู่ใน4ชั่วโมงเท่านั้นล่ะตี2ท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจมกลม2ชั่วโมงไหว้พระ2ชั่วโมงนั่งสมาธิไหว้พระ2ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่างไปบิณฑบาตอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขา2ขาเหมือนท่านมีมือ2มือเหมือนท่านมีตา2ตามีหู2หูมีจมูก2ป่องมีกายมีจิตเหมือนกับท่านท่านทำได้เราก็ให้ทำได้โดยเฉพาะแล้วต้องการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาหลวงปู่มั่นสมชื่อก็มั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านจิตใจแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวที่นี่ลูกศิษย์สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้แหละถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่มั่นนั่นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจมกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนา มีกิจวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทำได้อันเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจงกรมบ้างการเดินจงกรมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆแล้วยืนยืนแล้วนานแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจตั้งใจอยู่เสมอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้มีความแก่กล้าสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติบูชาจึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์โยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่านอันนี้เราต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเรานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าในพุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมก็มีอยู่นั่นพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั่นคุณครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์สาวกองค์อรหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทโธพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะได้ถึงคำว่าพุทโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าปล่อยไปเหมือนตกไปในกระแสน้ำให้น้ำไหลไปไม่ได้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมะให้ทวนกระแสทวนกระแสใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกิเลสมันไหลไปสู่ทางต่ำเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามาบนภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับน้ำนั้นก็จะไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรธรรมดาน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดใจคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาไม่มีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอคำว่าต่ำเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าราคะตัณหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นจึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจว่าจะบำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยมในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใด ไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งดิรัจฉานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8ยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจจิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลก4อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งแกล้วกล้าสามารถได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้ว 2,526 ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังได้เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตข่ายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคนแต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปลงมือท่องบนสาธยายธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาของหมู่ของคณะแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้ท้อถอยบำเพ็ญภาวนารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธิ์นั้นจะไปเพ่งเล็งเอาตามสิกขาบทวินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตามเวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใคร ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั้นนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตั้งใจภาวนาพุทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั่นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้ความตายมันไม่ใช่ว่าแก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตาย90ปีกว่าหรือ100ปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตายไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุปัฏฐวเหตุขึ้นมาความตายนี่ใกล้ที่สุดถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปละละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุดเวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเอาให้มันตั้งมั่นจิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็เอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตนจงนึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเจริญอยู่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสความโลภความอยากได้อย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีกิเลสความหลงหลงตามคนหลงตามสัตว์หลงตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่หลงจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างกลายมาเป็นรัศมี6ประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตรัสรู้ในโลกแล้วมีรัศมีสีสันวรรณะ6อย่างข้างละวาละวาพระองค์เสด็จไปไหนไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องมีไฟสายเทียนไขมันสว่างในตัวพระองค์นั่งอยู่ บรรทมนอนอยู่ก็ตามเสด็จไปไหนทั้งกลางคืนกลางวันยังมีรัศมีหกประการตามไปซึ่งคนทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินพรหมได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจทีเดียวนั่นที่มีรัศมีหกประการนั่นแหละคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาได้สนิทใจที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยอำนาจทานบารมีของพระองค์ด้วยอำนาจศีลบารมีของพระองค์ด้วยบารมี10ประการบารมี30ทัศน์ที่พระองค์บำเพ็ญมาครบถ้วนทุกส่วนทุกประการนั่นเองจิตใจก็ดีกายก็ดีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาในจิตใจเป็นอันว่าไม่มีสบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอาเมื่อไม่สบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอากิเลสความโกรธโลภหลงท่านสลัดทิ้งท่านฆ่ามันทิ้งมันตายไปหมดแล้วไม่มีกิเลสความโกรธให้ใครไม่มีกิเลสความโลภอยากได้สมบัติพัสสถานในโลกนี้ไม่มีกิเลสความหลงจะหลงอยู่ในรูปในนามในกายในจิตเหมือนคนเราธรรมดาไม่มีนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างสาวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมลึกล้ำลึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามาผูกจิตผูกใจของเราน้อมนึกล้ำลึกอยู่ในตัวในใจของเราไม่ว่านั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนยืนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ให้มีในใจนี้พุทโธพระพุทธเจ้ามาอยู่ในกายในวาจาในใจของเราได้ทุกเวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระศรีรัตนตรัยนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังนึกยังเจริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดมีขึ้นแม้จะเกิดมีขึ้นก็น้อยเบาบางด้วยเตชานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพของพระธรรมด้วยเตชานุภาพของพระอริยสงฆ์จิตใจของผู้เจริญอยู่ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดแล้วว่าบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตใจของตนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจตั้งได้นึกภาวนาได้รวมเอาจิตใจของตนได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขความสบายเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่จิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหายไปจะเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นในธรรมปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่ใดเมื่อยังไม่หลับก็ภาวนาได้ปฏิบัติบูชาทำความดีได้ตลอดไปเว้นเสียแต่นอนหลับนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกใจขึ้นมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่น ในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในตัวในใจนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าตั้งอยู่เสมอเจริญขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นที่ท่านว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปลมออกมาก็ภาวนาได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมหรือว่าเมื่อเราแก่เฒ่าชราถึงขั้นแตกดับจะตายหนีจากโลกนี้จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยู่ในใจในตัวนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอันนี้แหละจะพาให้จิตใจของเราเดินตามทางถูกไปทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่ทางนิพพานไม่มาหลงไหลติดข้องพัวพันอยู่ตามอำนาจกิเลสจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาที่เราทุกคนทุกลูกทุกนามจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในดวงใจประการใดพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ภาวนาจนกระทั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความสงบระงับเมื่อความสงบระงับบังเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจรู้แจ้งว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็จะไม่วุ่นวายลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดก็ให้ริเริ่มทำเรียกว่าภาเวตปธรรมรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าไปมัวรอท่าคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ได้ใครก็ตามพระพุทธเจ้าสั่งไว้ตัดไว้สอนไว้แล้วให้เราทุกคนจงรีบเร่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้น้อมนำคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาสอนจิตใจของเรานี้อีกทีหนึ่งเมื่อใจนี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในว่าโลกนี้จะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ด้วยการมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าตั้งใจภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจิตใจมองเห็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่เพียรละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปจนรู้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญเจริญรุ่งเรืองเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดเรียกว่าใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยปะละเลยให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติก็มีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจมีความสุขภายนอกมันก็สุขได้หมด